over 7. Hey, goedemorgen. Dit is de 538 Ochtendshow. Een nieuwe dag, donderdag 23 april vandaag. En nieuws hele ochtend. De twee tieners die op nieuwjaarsdag werden doodgeschoten in het Piet Wiedemanpark in Amsterdam, die zijn mogelijk het slachtoffer geworden van een prank. Volgens justitie is die grap via een YouTube-kanaal aangevraagd, waarschijnlijk door een familielid van de verdachte. En de vraag is nu of dat familielid strafbaar is. Saskia Belleman die reageerde daar gisteren op. Ik denk als we dat familielid kunnen achterhalen, als het inderdaad een familielid was, ja, dan kan dat. Want ja, die heeft mogelijk geweten wat de psychiatrische toestand van deze jongen was. Ja. En ook geweten dat hij daar gevoelig voor was en hoe hij misschien zou reageren. Dus ja, dat zou kunnen. Zover is het nog niet. Dat onderzoek dat loopt nog. En er is ook geen sprake van dat deze prankcaller op dit moment wordt vervolgd. Hij is gehoord als getuige. Hij zegt inderdaad dat hij van niks weet, dat hij zich dat gesprek niet kan herinneren. Maar het is er wel geweest. Ja, het is een beetje ingewikkeld verhaal, maar die twee tieners die waren daar op nieuwjaarsdag bij een blauwe brug in dat park. Ja. En die waren daar stom toevallig, zo lijkt het. De man die heeft geschoten, die is dus, zo lijkt het nu, door die prank een soort van overstuur richting die brug gerend. Ja. En die heeft daar zijn pistool leeggeschoten op die twee gasten, omdat hij dacht dat zij degene waren die hem gebeld hadden. Maar hadden zij hem dan voor gebeld? Ze hebben hem dus helemaal niet gebeld. Nee, maar wat is de prank? De prank is dat je iemand in de maling kan laten nemen. Ja. En dat schijnt dus gedaan te zijn. Tenminste, dat is wat nu wordt beweerd door een familielid. Die heeft een YouTuber opdracht gegeven. Van, je moet hem eventjes bellen op nieuwjaarsdag. En dan moet je het volgende tegen hem zeggen. Je moet hem voor junk uitmaken. Oh, en dat is dan... De schutter dacht dat die twee jongens de prankers waren. Dat dacht hij, ja. Ja. Dat is waarschijnlijk nu en hij is uitgescholden door ze of zo? Of, Nee. Zij liepen daar gewoon. Hij zag ze en had eigenlijk een soort kortsluiting in zijn hoofd. En had meteen zoiets van, zij moeten dat geweest zijn. Oh. En heeft ze daar doodgeschoten. Terwijl zij er niets mee te maken hebben gehad. Okay. Echt een typisch gevalletje. Verkeerde plek, verkeerde tijd. Zo. Ja, super heftig. Telstar speelde gisteravond thuis tegen Sparta in een strijd tegen degradatie. De ploeg van Anthony Correa die kwam al vroeg met 1-0 achter. Maar uiteindelijk wonnen ze met 4-1. Ja, joh. Was een leuke pot. Daarmee is de club iets veiliger. De trainer van Telstar die reageert. We hebben nog 3 potjes en we gaan gewoon voor 3 finales. Dat is 9 punten en we kijken wel hoeveel het er uiteindelijk gaat worden. Maar we gaan gewoon 3 keer een tegenstander goed analyseren. Alles uit de kast halen en goede wedstrijden op de mat leggen. En ja, dat is gewoon wat we moeten doen. En lekker nuchter hierin staan en doorpakken. Anthony Correa, dat is jullie nieuwe trainer, dat toch? Dat is onze nieuwe toptrainer. Daar gaan we de top 3 mee bestormen. Nou, dat niet, maar het is wel een toptrainer. Het is wel een leuke vent ook, hè? Een hele fijne vent. Ja. En Sparta is dan in gesprek met Paul Simonis, hè? Ja. Ook weer. Natuurlijk, die was natuurlijk bij Go Ahead Eagles groot. En toen ging hij even naar Duitsland. Dat mislukte, dat avontuur. Ja. En ik denk dat Maurice Stijn, die had natuurlijk zijn baantje opgezegd. Ik denk een beetje met het idee van... Er komt wel een topclub. Een club als Utrecht of weet ik wat gaat mij wel vragen. En ja, die moet nu weg en heeft nog niks. En Paul Simonis die zou dan eventueel zijn opvolger worden. Hmm. De gemeente Lelystad die heeft een parenclub opgekocht. Johan Derksen die vertelde bij VI dat je van bezoekers van zo'n parenclub eigenlijk helemaal geen last hebt. Nee, mensen die willen gewoon neuken zoveel mogelijk. Met anderen. Met anderen, ja. Ja. En een kennis van mij, die huurde altijd een prostituee in en die ging naar de parenclub alsof dat zijn vrouw was. Die zegt, ja, laat mijn vrouw niet neuken door. Die gasten. Okay. En die had dan een kostelijke avond. Ja. Hij is over nagedacht. Wij noemen geen namen. Maar, nee. Kees Jansma. Dat zou ik nee hebben gezegd. Maar dat is niet zo voor de duidelijkheid. Ja. Je gaat toch anders naar Kale Kees kijken, toch? Hey. Ik vind het niet chic. Nee, ik weet niet maken, toch? Nee, maar zou het waar zijn? Ja, geen idee. Ik vond bij Wilfred kwam die naam wel heel snel oppoppen. Ja, dat is niet iets. Anders zeg je nog, weet ik veel wie, maar zo'n pasklare naam? Nou ja. Ja, Rick heeft een keer gedraaid in een paardenclub. Ja. Ja, maar dat was niet Kees Jansma. Dan stond je wel in je onderbroekje. Nee, dat weigerde ik. Nee, ik stond gewoon in mijn... Ik vond het wel een hele leuke... Jij zei dat een hele goede sfeer. Ja, nou, wat het fijne was, er zijn hele duidelijke regels... waardoor vrouwen niet worden lastiggevallen. En dat is natuurlijk heel fijn. Oké. Dus jij zegt, je kan daar prima een keer een avondje naartoe gaan. Want je hoeft, even voor alle duidelijkheid, als je naar een parkclub gaat, je hoeft niet meteen seks te hebben, toch? Nee, ja, maar Tim, je gaat ook niet naar de McDonald's om een salade te eten. Kom op. Oh, ik ken mensen. Jezus. Wel nee, man, dat nas je ook de Big Mac. Nou, ik heb daar inderdaad nog met een paar mensen gesproken. En die gingen daar in de avond heen. Vond te klaar voor jassen? Ja. Ik denk stiekem dat er best veel mensen komen die uiteindelijk aan het eind van de avond niks hebben gedaan. Juist. En ik vond de sfeer daar echt fenomenaal gezellig. Maar zouden jullie het een keer doen? Zou je het... Ik voel me er niet toe aangetrokken. Ik ook niet. Ik vind het helemaal niks. Aan de andere kant stond dit weekend een heel artikel in het AD volgens mij. Dat het, de opkomst van seksfeesten op dit moment echt het ding is. En iedereen ook daar weer in dat artikel. En dat is natuurlijk een beetje wij van WC Eend. Maar die daar ook in gesproken werden. Die zeggen dat het fantastisch is. Ja, maar je moet je afvragen. Zou jij je partner willen delen met iemand anders? Ja, maar dat is volgens mij. Hoeft dat dus niet als je daar naartoe gaat? Nou, het, zou jij zin hebben om het met iedereen maar te doen? Nou, zij zei ook in dat artikel in het AD dat ze op een gegeven moment. Vond haar partner toch dat ze te lang had staan zoenen met iemand anders. Oh, ja. Dat dan toch ook weer niet. Ja, niet de bedoeling was. Nee. Maar dat je een beetje loopt te frunniken en te doen. Flirt en zo is goed, maar. Dat werd niet gewaardeerd. Ja. Maar gewoon ieder zo zijn ding, hè? Ja, ja, nee, zeker. Dat, als jij dat leuk vindt, moet je lekker die kant op. Jullie hadden die boot toch in. Ja, de showboot in Koog aan de Zaan. Ja, dat gingen jullie dan als jongetjes daar ook langs fietsen? Dat was dat. Het was spannend, ja. Als je daar op zondagochtend langs fietste, zeg maar om 8:00 of 9:00, dan kwamen de laatste bezoekers kwamen naar buiten. Helemaal afgepeikerd. 12:07. Goedemorgen. En wat leuk dat je luistert naar de Ochtendshow. Waar is de nacht gebleven nu je wakker bent? De radio staat aan, 538, het klinkt bekend. Kom elke morgen uit je bed, dan hoor je het meteen. De Ochtendshow sleept je door de morgen heen. 12:07 in de Ochtendshow met IMF Unbelievable. You're unbelievable. You're unbelievable. You're so unbelievable. You're unbelievable. Unbelievable. Unbelievable. IMF om 7:15 in de 538 Ochtendshow voor de donderdag. Goedemorgen en welkom hier. De wekker gaat, Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 538 ochtendshow vraagt zich af. Nou, wat staat er in de krant vandaag? Nou, dat is een grappig verhaal. Hebben jullie wel eens gehoord van de Engelse voetbalclub, en ik hoop dat ik het goed uitspreek, Scarborough Athletic? Nee. Is dat, je hebt in Engeland 6 of 7 divisies of zo, ja, dit toch? Is een zesde klasse. Oké. Okay. Ja, we speelden in de zesde divisie daar. En ja, het leuke is, er zijn inmiddels 450 Nederlanders... dus 450 landgenoten... die een stukje van die club hebben gekocht. Ah, die zijn eigenaar van deze Engelse voetbalclub. Wat grappig. Ja, en Martijn Swillens, die weet daar veel meer van. Martijn, goedemorgen. Goedemorgen. Want jij bent sowieso een van de eigenaren ook... Ja? Maar het is een beetje jouw schuld allemaal. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Hoe is dit zo gekomen? Ja, vanuit het initiatief ligt bij de Eerste de Beste podcast. Dat is een podcast van FC Afkikken. Ja. En dat zijn drie, dat is eigenlijk een podcast over de Eerste Divisie. En die plaatsen op een gegeven moment een oproep. Die hebben op de vrijdagmiddag hebben ze een soort van vrijdagmiddagborrel als podcast. dan komt er van alles voorbij, waaronder eigenlijk ook allemaal randzaken. En een van die randzaken was dat zij het wel leuk zouden vinden om een oproep te doen om zoveel mogelijk Nederlanders enthousiast te maken om een Nederlandse voetbalclub, een Engelse voetbalclub over te nemen. Ja. En dat moest dan eigenlijk bij voorkeur een Engelse voetbalclub zijn waar je dan ook echt medezeggenschap zou krijgen. Dus dat een aandeel ook daadwerkelijk een meerwaarde zou zijn. Hè? Een hoge waardering. Dus dat je niet zeg maar een aandeel koopt bij Chelsea en vervolgens een van de 100.000 aandeelhouders bent en niet mee mag praten. Nee. Die oproep die hoorde een hele goede vriend van mij. En die zei, nou, je moet nu meteen, je moet meteen reageren. Want ze vragen om Engelse clubs te nomineren. En aangezien ik zelf in de jaren 90 en eigenlijk sinds 2007 al aandeelhouder ben van deze voetbalclub. Heb ik natuurlijk toen een oproep meteen gedaan. Ben daar ook in de uitzending gekomen om uit te leggen waarom het die club moest worden. Uiteindelijk hebben ze 4 clubs uitgekozen en daar zat hij van mij tussen. Of daar zat Scarborough Athletic tussen. En vanuit dat initiatief hebben ze gezegd, nou dan moet het Scarborough Athletic worden. En ja, eigenlijk ook tot mijn eigen verbazing moet ik zeggen. Ik denk, nou dat is een leuk grapje. Er zullen misschien 50 of 60 gasten zullen zeggen van, hey, laten we dat ook doen. Ja. Maar ja, dat zijn er 450 geworden waarmee... dat ik in één keer van zeg maar standje onbekend naar de Engelse voetbalclub met de meeste Nederlandse leden is die er bestaat. Maar wat kost een stukje Scarborough Athletic als je dat wil kopen? Ja, £20 of £50. Oh, maar dat valt wel mee, toch? Ja, helemaal niks. Ja, dat zijn reuzen. Dat komt omdat het een fan-owned club is. Dus je moet het eigenlijk gewoon zien. En, het is een club die voor 100% eigendom is van de supporters. Ja. En iedereen kan dus daaraan meedoen. En afhankelijk van... uiteraard hebben ze verschillende pakketten. Maar wat daar heel erg belangrijk bij is dat eigenlijk iedereen heeft veel zeggenschap heeft. Dus dat zo'n aandeel ook een reële waarde vertegenwoordigt. Maar hoeveel aandeelhouders zijn er in totaal, Martijn? Ja, dat is wel grappig. Dat zijn er dus nu 1900. Zo. En dat waren dus voor dit initiatief 1400. En wat is jullie invloed dan op de club? Want het voelt bijna gewoon alsof je een stoeltje koopt. En dat eigenlijk een soort seizoenskaartachtig idee. Nou ja, de formele invloed is dus dat je gewoon elk jaar kan aanschuiven bij de aandeelhoudersvergadering. Ja. En daarbij gewoon mee mag praten als er bepaalde zaken zijn. Maar de andere invloed is eentje die bij de club zelf enorm gewaardeerd werd. Omdat, ja, wat jullie net al zeiden, het is 6e divisie. Dus dat is toch het niveau waarbij elke euro omgedraaid moet worden. Dus je kan je voorstellen dat je als in één keer 450 aandeelhouders erbij krijgt, dat je daar vrij enthousiast op reageert. Ja, dus jullie zijn meteen de spelersmarkt opgegaan, kan ik me zo voorstellen. Ja. De spelersbudgetten zijn denk ik vergelijkbaar met wat je hier aan de tweede divisie hebt. Wat je bij IJsselmeer Vogels of een Quick Boys en dergelijke hebt. Dus het is ook geen kattenpis, zeg maar. Nou ja, zoals jullie zelf in de krant hebben gelezen, ja, van die 450 aandeelhouders zijn al vorige maand 100 ook daadwerkelijk afgezakt. Ja, die zijn die kant op gegaan, hè? Die hebben de club bezocht. Ja, dus dat was vorige maand tegen Charlie. Ja, en in één keer 100 Nederlanders die daar ook nog eens een keer een sfeertje komen maken van heb ik jou daar. En, jullie hebben toch niet van links tot rechts gezongen? Ah. Nee, niet van links tot, van links tot rechts gezongen. Maar wat bijvoorbeeld wel heel erg grappig was, is dat bijvoorbeeld de fanshop helemaal uitverkocht werd. Dus er komen daar 100 Nederlanders binnen en die willen allemaal een shirtje hebben, die willen allemaal een patch hebben, die willen allemaal een muts en sjaal hebben. Dus de omzet was meer dan 7000 pond op één dag. Dus dat is vrij ongekend, zeg maar. Hoe doet de club het in Engeland? Maken ze kans om een divisie hoger te gaan spelen? Ja, zeker. Ze staan op dit moment vijfde. Ja. En ze hebben zeg maar zo'n play-off systeem als in de keukenkampioendivisie. Dus dat wil zeggen dat nummers 2 tot en met 7 kwalificeren zich voor die play-offs. Oh. En ze staan nu vijfde. En als ze zaterdag minimaal gelijk spelen, dan eindigen ze ook als vijfde. Waardoor ze ook een thuisvoordeel hebben in de eerste ronde. Kijk. En kunnen we nog een aandeeltje kopen? Ja, zeker. Aandelen zijn eigenlijk altijd te koop. Gewoon rechtstreeks in de club. Maar de eerste, de beste podcast, ja, die zet het initiatief ook door. Want het is een jaarlijks aandeel. Dus het is iets wat je afneemt. Oh, kijk. En wat je elk jaar moet verlengen, zeg maar. Hè, zodat er ook een soort van doorgaande lijn is. Ja. En je kan hem zowel via het allermakkelijkste is eigenlijk om dat via de eerste, de beste podcast te doen. Omdat je dan, zeg maar, het zogeheten Dutch pakket krijgt. Je kan de aandelen rechtstreeks in Engeland kopen, maar als je als Dutch Sheetok doet, ja, dan zijn er meerdere pakketten waarbij je ook nog de mogelijkheid krijgt tot een heuse Dutch Sheetok sjaal. En dan zijn er eigenlijk ook bepaalde initiatieven waarbij ook alle Nederlandse aandeelhouders in verband worden gebracht met elkaar. Ik snap. Wat is de adres waar mensen terechtkomen kunnen als ze geïnteresseerd zijn in een aandeel in deze Engelse voetbalclub? Google dan even op Eerste de Beste Podcast. Ja. Want daar. Daar vind je alle informatie en dat komt helemaal. Ik heb de website niet uit mijn hoofd, maar. Maar daar komt helemaal in orde. Ik heb alle informatie. Eerste de Beste Podcast en dan. Scarborough Athletic, zo moeten we het uitspreken, hè? Ja, zeker. Hebben we goed uitgesproken. Nou, Martijn, ik vond het onwijs leuk hier even over te horen. Veel succes met de club en laten we hopen dat het lukt, een divisie hoger. Ja, dat zitten in ieder geval zaterdag een paar honderd mensen zitten aan de radio gekluisterd, zeg maar. Ja, om deze zesde divisie uit Engeland. Ja, die worden gewoon allemaal live uitgezonden op de radio. Dus wat dat betreft... Je kan het gewoon volgen. Dat is ook nog wel leuk. Hartstikke leuk. Martijn, fijn je even gesproken te hebben en succes daarmee. Dit voor wat betreft deze Engelse voetbalclub die dus voor 20% zo'n beetje in Nederlandse handen is toch grappig. 7:30 in de ochtendshow. Lil Nas X is dit. That's what I want. Need a boy you can cuddle with me all night. Give me one, let me long, be my sunlight. Tell me lies, we can argue, we can fight. Yeah, we did it before, but we'll do it tonight. Yeah, that fro black boy with the gold teeth. Your dark skin looking at me like you know me. I wonder if you got the G or the B. Let me find out and see you coming over to me, yeah. These days don't wait too long. I'm missing out, I know. These days don't wait too long. And I'm not forgiving, love away, but it's hard to define in these times, but I got nothing but love on my mind. I need a baby while I'm in my prime. Need an adversary to my down and weary. Like, tell me that's life when I'm stressing at night. Be like, you'll be okay and everything's alright. Let me hear nothing cause I'm not wanting anything. But you're loving your body and a little bit of your brain. These days don't wait too long. I'm not forgiving, love away, but I want someone to love me. I need someone to leave me. Cause it don't feel right when it's late at night and it's just me and my dreams. So I want someone to love. That's what I fucking want. I want someone to love. Someone who needs me. Cause it don't feel right when it's late at night and it's just me and my dreams. So I want someone to love. That's what I fucking want. Lil

Plus. Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl. Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de. Combineer meer, krijg meer. Combineer nu internet en mobiel en krijg alleen bij KPN, Netflix of ESPN compleet cadeau. Elke maand weer. En je kunt je cadeau elke maand wisselen als je even iets anders wil streamen. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Gaaf, mooi hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi hè? Dan gebruik je gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in. Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Het 538 weer wordt je aangeboden door gazonvoeding All-in-One van DCM. Ja, goedemorgen. Op sommige plaatsen is het zo dat als je nu de gordijnen opentrekt... dat je denkt, oh, een grijze dag, maar schijnbedrieg. Want in de loop van de ochtend breekt overal de zon door. Het wordt vandaag 15 tot 19 graden. De noordwestenwind die zorgt er wel voor dat het iets kouder aanvoelt. Rick, de files. Ja, het zijn de 17, begin op de A12, Oberhausen, Arnhem bij Westervoort, 21 minuten. Dan de A28, Zwolle-Amersfoort bij Amersfoort-Vathorst, daar is de vertraging 20 minuten. A58, Tilburg-Eindhoven bij Best, 14. En flitsers op de A1, Amersfoort-Barneveld bij Amersfoort, 48,9. En de andere staat op de A22, Velzen-Beverwijk bij Velzen-Zuid, 9,3. Het is 7:55, hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Arie Florentien, goedemorgen. Goedemorgen. In Loosdrecht hebben mensen voor de derde avond op rij gedemonstreerd tegen een asielopvang in het oude gemeentehuis. En opnieuw liep het protest uit op geweld, waarbij met van alles werd gegooid. Eén agent raakte gewond. Het aantal meldingen over huiselijk geweld en kindermishandeling is aan het stijgen. Veilig Thuis kregen vorig jaar 136.000 binnen. En dat is een stijging van 5% vergeleken met 2024. En Frenkie de Jong, dat is de nieuwe Nederlandse recordhouder bij FC Barcelona. Hij speelde gisteren avond zijn 293ste wedstrijd voor de Spaanse club en daarmee verbrak hij het oude record van Philippe Cocu. De Jong speelt sinds 2019 bij Barça. Ja, Philippe Cocu die heeft overigens 6 seizoenen gespeeld bij Barcelona. En ja, Frenkie gaat nu zijn 7e seizoen in. Dus. Wat grappig, ik wist dat Cocu bij Barcelona had gezeten, maar dat hij daar 6 seizoenen en zoveel wedstrijden had gespeeld. Dat was een beetje langs me heen gegaan. Knap. Hè? Van 98 tot 2004. Ja, dat is 6 jaar. Jaarlijks belandt er in Nederland nog altijd best wel veel voedsel in de prullenbak. 116 kilo Zonde. Per persoon per jaar. En dat is totaal 2 miljard. Terwijl een groot deel daarvan eigenlijk nog best wel goed te eten is. En volgens deskundigen weten heel veel mensen gewoon niet het verschil tussen te gebruiken tot... THT. Ja, en tenminste houdbaar tot. THT. Ja, te gebruiken tot, dat heeft meer met voedselvergiftiging te maken. Of vlees bijvoorbeeld, zou ik daarna niet meer gaan eten. Maar tenminste houdbaar heeft meer met kwaliteit te maken. En veel producten zijn daarna gewoon nog prima te eten. Zelfs nog een jaar na de datum. Hè. Dan heb ik het wel over conserveblikken. Ja. Maar je kan echt nog wel producten eten. Zijn jullie van de datum? Kijk je echt... Ik kijk er wel altijd naar. En maar stel, je hebt een pak melk in de koelkast staan. Daar staat, wat is het vandaag, 23 april. Daar staat 22 april op. En vandaag ga je drinken. Of wil je melk? Pak je hem dan? Of denk je toch, nou, ik gooi hem leeg en ik pak een nieuw pak? Nee, een dag, dat durf ik nog wel aan. Ja, ik zou er wel even aan sniffen. Nou, kijk, als het een paar dagen is, dan vind ik het toch dubieus. Ja. En je komt dan op een gegeven moment ook op het punt dat je weet dat het een paar dagen over de datum is. Dan smaakt het ook minder lekker. Ook al is dat niet zo, dat zit tussen je oren. Dat is die THT natuurlijk, wat zij zeggen. Dat is de kwaliteit van het product. Ja, nee, maar ik denk dat er namelijk niet veel mis is, maar gewoon het hele idee van, ja, hij is al 4 dagen over de datum. Ik weet het niet. Volgens mij proef ik toch iets geks. Ik twijfel. Ah, bij yoghurt ligt het al anders. Even schudden en dan denk ik, nou, is nog wel te eten. Maar ook niet meer na. Maar doen jullie wel eens, zeg je hebt een stukje vlees gekocht. Ja. En je weet nu al van, ik ga dat deze week toch niet eten. En dan staat dan op tot en met 23 april. En kan je die dan in de vriezer doen en dan over een jaar alsnog toch dan eten? Nou, een jaar zou ik niet meer wachten. Aan de andere kant, het ligt in de vriezer. Ja, maar een jaar vind ik wel erg lang, hoor. Ja, maar dan wordt het vaak vaak minder lekker. Dan wordt het een beetje droog. Oké, maar goed, dan heb je een smaakding. Ja. Maar kan je het dan nog gewoon eten? Zonder, volgens mij kan dat zonder gewoon. Ziek te worden. Dat kan. Dan ontdooi je het weer in de pan. Hangt er wel vanaf of je het buiten de koelkast hebt bewaard al een tijd. Of dat het in de koelkast heeft gelegen. Ja, gewoon in de koelkast. Je verplaatst van de koelkast naar de vriezer. Ja, dat kan, volgens mij. Want je hebt vaak een jaar lang. Nou ja, ik heb best wel. Het gekke vind ik. Het principe van een vriezer vind ik altijd. Dat ik denk van. Trek eens je vriezer open. Wat je dan tegenkomt. Dat je denkt van. Dat dit hier al zo lang ligt. Eigenlijk is de vriezer bij ons is het voorportaal van de prullenbak. Dat gaat eerst in de vriezer en daarna gaat het in de prullenbak. En dan trek je na 2 maanden die vriezer. Denk je, nou, waarom dat dit hier nog ligt? Ja. En dat heeft ook best wel met. Je doet er van alles maar in die vriezer. En dan denk je, joh, het ligt daar gevroren, diep gevroren. Er kan niks mis mee zijn. Maar ik vind het weggooien van eten. Ik heb daar altijd grote moeite mee. Ja. Vind ik ook. Telstar is een stapje verder van degradatie gekomen door Sparta met 4-1 te verslaan. Telstar staat nu 14e in de Eredivisie en concurrenten Volendam en Excelsior die staan 2 punten achter. Al hebben die nog wel 2 wedstrijden te spelen. Oh ja. Nou, en zanger Duits dan. Frans Duits is na een emotionele oproep, in maart was dat al, overspoeld met nierdonoren voor zijn zus. Op de socials vroeg hij namelijk mensen letterlijk om te helpen. En hij kreeg meer dan 30 reacties van mensen die best wel een nier willen afstaan aan zijn zus Ali. Nou, heel bijzonder natuurlijk. Maar je zou toch zeggen dat zij zijn hetzelfde DNA... dus dat hij ook zelf zijn nieren... Hij zou dat graag willen doen, maar suikerziekte... en dan mag het al niet. Je moet wel helemaal gezond zijn om het te kunnen doen. Oké. Maar zit er iemand tussen die 30? Dat zal toch wel? Ja. Moet je bepaalde bloedgroepen en zo hebben dan? Ja, ze moeten die wordt matchen. Wel helemaal gecheckt natuurlijk of het kan. Ja, het moet kunnen, maar op het moment dat het past en... dan mag het. Je mag. Je zou je nier af willen staan. Maar wordt ervoor betaald? Of is het gewoon, stel je hem gratis ter beschikking? Ik heb geen idee. Ik vind dat wel een mooi principe dat er dus 30 mensen bereid zijn... om eigenlijk om een nier af te staan. Eigenlijk aan een wildvreemde. Ja. Nou, de wildvreemde is wel de zus van Frans Duits. Ja, dat zeg ik, een wildvreemde. maar het is wel een mooi principe. Maar je moet onder het mes, je mist een nier. Dus als er wat ooit met jouw andere nier gebeurt... het is toch een risico. Ja, maar mooi dat mensen daar bereid toe zijn. Dus, en fijn voor Frans ook dat zijn zus op deze manier geholpen kan worden. We gaan naar stemmenjacht. De 538 Stemmenjacht. Want in Almelo zit iemand aan de telefoon nu met klamme handjes. Dat is Bert. Bert, goedemorgen. Goedemorgen. Want die is hartstikke dicht bij het winnen van 40.000 euro. Ja, misschien wel, ja. Hey Bert, je werkt bij een leasemaatschappij. Ja, bij Wifi in Enter. Dat zijn auto's dan, hè, denk ik. Zeg je? Dat zijn auto's. Ja, auto's, ja. Lease is een beetje uit, toch, of niet? Nee, natuurlijk niet. Sorry, Bert. Misschien voor particulier, maar zakelijk zeker niet. Wij doen puur zakelijk. Wij zijn zakelijk. Wat is de klapper? Welke auto loopt het best nu? Ja, wat loopt het best? Ik doe hoofdzakelijk de bedrijfswagens. Ja. Maar Ford Kuga gaat goed. Skoda's gaat goed. Ja? Dat zijn een beetje... Zeg maar, we zitten een beetje op dit moment tussen de twee spalten. Elektrisch of benzine of elektrisch. Ja, dat is ook, ik kan me voorstellen dat werkgevers zeggen... ga maar lekker elektrisch rijden. Ja, zeker. Oké. Maar de klant heeft liever een benzineauto. Ja, de meeste wel, ja. Rijkrijk, hè? Bert, wij gaan eens kijken of jij weet welke stem er in koffer 10 zit. 40.000 euro, als jij weet wie dit is. Leuk. Ja. Bert, maak ons los. Ja. Ik denk Samantha Steenwijk. Zangeres. Ja, we hebben er van de week nog aan de telefoon gehad. Ja, de Homieus. Ja. En toen hoorde jij haar praten. En toen dacht jij dat zou wel eens de stem in de koffer kunnen zijn. Ja, ik denk, Ik denk dat wat Bert zegt, nu jij... Ah, daar had Samantha dat toch wel iets over gezegd toen we haar aan de lijn hadden. Natuurlijk niet. Apart door is dat, hoor. Nou, zou het Samantha... Ja, je weet het niet. Is het Samantha Steenwijk? Het antwoord is... Fout. Nee, joh. Ja, jammer. Ik dacht voor het eerst bij deze... Ja, dat was zo lang. Bert heeft gewoon... Die heeft gewoon beet. Je hebt hem. Ja, helaas. Hey Bert, wat jammer, man. Geen 40.000 euro. Nee. Dat is een hele dikke leaseauto trouwens, 40.000 euro. Ja, daar koop je echt een knappe car van. Ja. Maar in dit geval is het een reiskoffer van de postcode loterij die je kant op komt. Ook mooi toch? Jawel, is ook leuk. Zeker. Hey, Bert, fijn je gesproken te hebben en een hele mooie dag vandaag. Ja, jullie ook fijne dag. Dankjewel, hoi. De 538 stemmenjacht. En meespelen, ik zeg het nog maar een keer, dat kan heel makkelijk door via de app even op de groene knop te drukken. Daar kun je je aanmelden en dan kun je dus kans maken op 40.000 euro. It's complicated, it always is.